iniş mi olur? Salın ey salın ey sallan gel. Hamdemir gümüş mi olur? Gelin güzel alı, beli beli şalı, topu havalı yar sevdim. Akşamda söz verip de salın ey salın ey sallan gel. Sabaha dönüş mü olur? Gelin güzel alı, beli beli şalı, topu hal halı yar sevdim. Akşamda söz verip de salın ey salın ey sallan gel. Akşama dönüş mü olur? Gelin güzel alı, beli beli şalı, topu hal halı yar sevdim. Salın ey sallan gel. Dil bilmez gürcümü yer. Gelin güzel alı, beli beli şalı, topu hal halı yar sevdim. Felek gözün kör olsun. Salın ey salın ey sallan gel. Ben çirkin harcımı yap, gelin güzel alı, beli beli şalı, topu hal halı yar sevdim. Felek gözün kör olsun, salın ey salın ey sallan gel. Ben çirkin harcımı yap, gelin güzel alı, beli beli şalı, topu hal halı yar sevdim.